أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë prej ti fale dhe udhëzimi, kërkojmë salavatë dhe selamet për shëndetit më të begata bi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të ti, familjes së ti dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vargun të cilin kemi filluar mbi ateizmin dhe ateistat, duke fol mbi atë se çfarë shfaqin ateistat prej dyshimeve dhe orvatjeve për të folë për ekzistencën e Zotit Subhanahu wa Teala, pra në aspektin e mohimit. Dërsa ne si besimtar besojmë Allahun Subhanahu wa Teala, sa i është krijuar si gjithësi Zoti botrave, me cilësi dhe emrat të cilat i ka na i ka treguar Zoti jon te bareke wa Teala për veten e vet. Porse ne si besimtar nisur nga fjala Allahu Xhelel Xhelalu dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, besojmë se e vërteta nuk mund të frigohet të pavërtetës. Andaj e kota s'ka mundësi me e cënue të vërtetën. Si rezultati kësajna, ne gjejmë në Kur'an se Allahu Gjeli Gjelalu e diskuton çdo dyshim të cilën kanë mundësi njerëzit me e sjellë në kokat e tyre për ta luftuar fejnë Allahu Subhanehu e Teala. Andaj ne i përmendëm bazat e ateistave, çfarë lloje të ateizmave kemi, cilat janë domethënë faktorët të cilat kanë ndikuar në ardhjen e ateizmit në këtë formën e egër të cilën e kemi sot, deri tek argumentet të cilat i përmendëm nga fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani të ndërua dhe zërë kemi argumentin apo dyshimin të cilin e shfaqin ateistat, të cilin e kanë llogaritur ateistat argumentin më të fuqishëm për ta kundër Allahut subhanahu wa taala. E gjithashtu edhe tek dietarët e muslimanëve është llogaritur problematika dhe tematika më e ndërlikuar ndër vite gjatë muslimanëve, gjatë imamave e kështu me radhë. Dhe cila është ajo? Ajo është problematika e sherrit dhe të keqës. Pra, pse ekziston e keqja? Pse ekziston sherri? Ne, nëse i vrojtojmë mirë argumentit e Allahut subhanehu ve teala, do të shohim se njeriu pasi ta vendosat kurorën e argumenteve, cila është krijimi, ishte natyrshmëria, e shumë prej argumentet sa ti kam përmend djetarët për Allahun subhanehu ve teala, e gjejmë se tek muslimanët është e vetmja që mbetet enigmë, pra jo krejt e zbuluar, është kaderi Allahu subhanehu ve teala, e cili kader përkthehet te ateistat me sherr vetëm. Pra ne besojmë për shembull khairihi ve sherrihi, khairi i kaderit edhe sherri i kaderit. Te ateistat ka vetëm sherri i kaderit, sherri i ekzistencës, nuk ka të ata khair e kështu më radhë, nga se khairin ata e përkthej me knaci dhe lezet të kësaj bote. Tani, sot do të mundohi me lejnë Allahu te bareke ve teala me e kriju një loj syreti, një loj geografie të meseleve ku do të cilemi, nga se kjo do të na merë me një varkë të ligjeratave, nga se kjo është problematika më e madhe ateistave. Deri sa kanë thonë shumë prej ateistave, kushdo që na e shpjegon çështjen e të keqës në harmoni dhe në pajtueshmëri me Allahun Xhelel Xhelalu dhe mirësinë e tij dhe rahmetin e tij dhe drejtsinë e tij, pra ne supozimisht do të besonim Allahun subhanehu ve teala. Andaj e gjejmë se sherri ka qenë problematika më e madhe. Madje kanë ardhur transmetime nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an, se problematika e këtij umeti do të jetë kaderi. Problematika e këtij umeti do të jetë kaderi. Madje Sheikhul Islam Utejmia kur e komenton këtë fjalë e vjen se Abdullah ibn Mesudi dhe të tjerë për djetarë të sahabeve e kanë sjellë si sebeb të krijimit të shumë sekteve në islam mos kuptimi i kaderit. Pra, kaderi dhe sprova e kaderit ka qenë sebebi që janë krijuar shumë sekte, duke filluar nga Mu'tezilit, të cilët partë e kanë bashkë me Xehmit paraprakisht e kanë krijuar me dhebin e Mu'tezilive, e tëra ka qenë orvatje për të shpjeguar kaderin logikisht. Më vonë, me përparimin edhe do më dhanë modifikimin e të zilive, duke filluar nga Ebu Hasan el Eshariu, i cili ka qenë një periud të gjatë mu të zili, pasaj e ka kryu me dhebin e ti, i cili njët me Eshari, Eshaira, Esharije. Pastaj mbas tij ka ardhur Ebu Mansur el Maturidi, Maturidiu, i cili gjithashtu ka bërë disa modifikime në esharizëm dhe ka bërë me dhebin e tij, i cili normal në disa vija trasha pajtohen e disa të tjera nuk pajtohen. Krejt çdo medhep është ndar nga tjetri, nga ai i cili ka qenë paraprak, post për një arsye dhe ajo ka qenë kaderi. Se s'ka na, si pas çdo medhebi që ka ardhur i ri, ka thënë ky ki kalumi, s'ka ditë me shpjegu kaderin Allahu te bareke o teala, dhe kanë lanë vrimat që kuptohet zullum për Allahun subhanahu o teala. Ma dhe këta e kam pranua dhe shumë për e orientalistave, që shdo da përcjellim me citat, se vetëm sunnit, pra vetëm ehli sunneti, s'kan problem me kaderin. Krejt ta grupët tjera edhe në islam, musflasim dhe krishter dhe jahudit, ka problemet të mloja atje, se si kuptohet çështja e kaderit. Kjo ka qenë, domethënë, prej problematikave të mëdha në çështjen e zhvillimit të mëdheveve në Islam. Tani vëzhgon çfarë është sherri dhe çfarë përsinona me sherr. Sherr gjuna arabe, sherr, fesad, ekstumerat, është gjithçka e cila vjen në raport të kundërt me mirësinë, mirçënjen, knatësinë, rregullsin, barsin e kështu me radhë. Pra gjithçka e cila mbas të logjikës duket mirë dhe rregull, i thonë hajr, dhe gjithçka e cila është e çrregullt, anomali, është nuk ka një sistem të drejtë, është e dhimbshme, është e mundimshme, nuk shkon për shtati, kësaj i thonë sherr. Dhe sherrin Allahu xhela ka përmendur në Kur'an. Madje sherri dhe besimin në sherr është sharti i imanit. Është sharti i imanit. Për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, kër e ka bëjë Gjibrahili aleyhi sallat dhe sëmë, qka është imani? Ka dhënë në tukmine billah. Pasta i mbunë qëfar i ka dhënë, në tukmine bil kaderi, khajri i vëshërrihi. Ti besosh kaderit, do e mos, nuk pranohet imani pa besun kader. Qfar kaderi? Të khajrit, normal e ka para pri khajrin, pas e ka dhënë vëshërrihi dhe shërrin e kaderit. Nëse ka shërë? Ka shërë, si ku që të shojmë se disa për e medhejbeve janë mundue, disa për e shkollave, edhe të muslimanve, jo muslimanve, që ta mohojnë shërën komplet. Ka nënë s'ka shërë, kejtë është relative, ti doket diska shërë, tjetër nuk i doket shërë. Andaj shërë është e keqja, ajo e papërstatshmja, ajo e cila të mundon, ajo e cila të shkakton dhimta, e kështu më ra. Pra me shërë është për qëllim mundimi, smundja, lufta, vdekja, e kështu më ra, fukaralloku, mërzia, piklimi, depresioni, mosknatësia, mosreatia, e kështu me radhë. Këtë qka si shkon për stati njerit, gjithë qka nuk do këtë qodë në regull, kjo sharë për personin. Pse egziston kjo? Sot do të mundohi me lejnë Allahu te bare kjo e tjana me i në këtë tem. Ateistat në rrua vezër e kanë marë këta për argumentin matë madhë. Dhe ka qenë kjo prej problematikave të lashtat të grekës, sikur që e ka fillu këta epikuri i Gregve, i cili njëhet madje me teorinë e tina. Pse? Sepse ka thonë kështu. Dhe shikoni vëzhgë këta e kemi përmenë gjdo ligjërat, gati, kur citojmë fjalë të qafirave, fjalë të ateistave, fjalë të filozofave, ne citojmë që kanë thonë ata. Mos mëndojë dikush se na tani po i citojmë ata edhe, po rvatemi do më thonë me mjegullu e qështjën e besimit tonë. Jo, madje që ka thonë i Muhammedi, ne nuk rrejmë për hasmin. Ne nuk gënjejmë për kundërshtarin. Çashtu që ka dhënë, çashtu ka dhënë. Epikuri e ka sjellë një dyshim të madh kundër atyre që kanë besuar në Zot në kohën e lashtë të grekëve. Çfarë ka thënë? Ka thënë nuk pajtohen dy pika. Pika e parë. Supozimi sipas atij supozim te besimtarët se Allahu është i drejtë, i fortë edhe i dijshëm. Sidomos ajo është lidhë me i dishëm edhe i fort. Pra supozimisht Allahu Gjelluala si pas ati i fort me kudret edhe i dishëm. Ka thonë kështu, nëse është i dishëm e di që egziston e keqja. Nëse është i dishëm e di që egziston e keqja. Nëse është i fort edhe e din që egziston e keqja edhe ka mundësi me largue, do më thanë, ajdu të largon. Nëse është bamirës, e kështu më ratë. Çfarë ka dhënë? Ka dhënë fakti që e keqja ekziston, njëra prej dy cilësive e Zotit se ka. Si rezultate ka mohu Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo pastaj është llogarit prej, sikur që kanë thënë disa prej tyre, shkëmbi i ateistave. Kur të harxhohesh me ateistat, këtë argument e thotë, ka dhënë. Sherri pse ekziston? Pra ti kur i kalon këtë argument e thotë ka dhënë, se mbet edhe një e pakalueshmja, cila është ajo pse ekziston e keqja. Çfarë ka dhënë? Ka dhënë fakti që Allahu është i dijshëm, edhe ka kudretin e plot. 1. Mirë. Atëra e keqja ekziston. Pse nuk e largon? Ka thënë, nëse nuk e di, s'mundet më kanë Zot i padijshmi. Nëse nuk e di, s'mundet me qenë Zot i padijshmi. 1. Mirë, nëse e di, po nuk e largon, si pas ati s'ka kudret. Nuk ka kudret. Nërsa ne lexojmë Kur'anin Allah ala kulli shein, kadir Allahu gjelora ka fuqi për çdo sen. Pra kjo është ka qenë prej dyshimet të parët të cilat kanë ardhë mbi çështjen e problematikës së sherrit në ekzistencë. Sherri të ndërua lezër, historikisht ka qenë problematika e bive të Ademit. Sherri ka qenë historikisht duke filluar nga kush? Duke filluar nga Ademi a.s. kur i ka thënë Allahu te bareke ve teala, wala taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Fa Allahu te bareke ve teala i adham xhenetin Ademit a.s. të tërin. Por dash një peme, i tha mos u afro ti me gruntanën nga kësaj peme. Mos u afro nga kësaj peme. Apo. Tani vëzë kjo mos u afro, se nda ka diçka që nuk të përshtatet të tyje. Apo e fundja është ndaluar. Apo është haram e kështu me radhë. Tha Allahu jelle wala fa azallahu ash-shaytan. E shejtani u bëri me rrëshit kama e tyre dhe me ra në gjuna. Pra e mbuluara, e ndaluara ka qenë në kurreshtin e njeriu. Që në fillim, pasaj me bitë Ademit, që supozimisht ka arë në Izraeliate, Kabili dhe Abili, që e nuk qëndron, po dy bitë Ademit që kanë bë kurban dhe njëri për tyre e ka vra tjetërin. Pse e ka vra? Për shkak të kaderit, se njëri për tyre i ka taku diçka shka, si ka taku e tjetërin. Tjetra, luftrat e njerëzve gjatë historijës, pse luftoj njerëzit? Për shkak të kaderit. Pse luftoj njeri ju dhe zë me një popull, një popull dhe një popull? Për shkak kaderit. Mendon se kia ka zan një vend tjetër. Mendon se kia ka dhan hangër parët e veta. Mendon se ideja këtij është e gabuar në raport me idenë teme, dhe kështu krijohet luftra. Pse vrahen njerëzit? Pse luftojnë njerëzit? E kështu me radhë, të tëra janë problematika të kaderit. Andaj pejgamberi i Allahut alayhi musallatu wassalam, shart të besimit te ta në Allahun xhel xhelalu është që njerëzit ta besojnë kaderin. Që ta besojnë njerëzit kaderin. Madje Ibn Qayyim el-Juzeyyah, duke diskutuar dhe Ibn Qayyim el-Juzeyyah të ndërua lezër, është prej dietarëve i cili është marrë shumë me këtë tematikë. Dhe do të shitojna, ai thotë se muslimani nuk i ik pyetjeve, sepse kjo e bën fenë të dobët. Në disa njerëz edhe mendojnë vëllazër se shumë prej ulemave kur thonë mos hin polemika, mos hin debate, ata mendojnë se Islami e synon se smunët mi i baball pyetjeve. Jo, këtu duhet më nda dy çështje vëllazër. Subjektive dhe objektive. Ka mundësi na i thonë tani muslimanit ti mos hin debat, se ti s'ki takat. Por jo që Islami s'ka gjevap për ata, se me bë Islami s'me bë gjevap për ata, ata ku e vërteta? Islami ka gjevap për çdo sen. Andaj do Sheikh Hulusam Demie, ndalimi të parëve të muslimanëve nga hyrja në polemik, ka qenë si ndalimi të dobtit nga hyrja në luftë. Sigur kur i do dikujt ti vëlla mos del këtu se ti s'në ban këtu. Ti e maj dopt se mu mushti me filanin. Ama kjo nuk i bet që nuk ka një dikush i cili është i aftë për ata. Apo, është i aftë për ata. Dhe kjo dhe zër, nga se këtu shpesh e ke shpërdori njerëzit. Por nuk e din se Islami del gabim. Apo, thëjmë sheli vesht, mos e nga. Si të mos kohën e sotit? Sot dhe zën kohën e kësajna. Ska mës vetë, mës pytë, mës nga. Ska. Ti sa dush du njerit mës nga. E i thëtë unë nga. Sa dush ti du njerit unë sëm ka arë këtë dyshim, a i ka arë. A i ka ardhë dhe sot për shemu kemi bot të palimituar. Si cili për neve e ka mundësien që tash për momentin piktu në shkup me ngu për shemu një Amerikan në Amerikë, një Indian në Indi, një Rus në Rusi, një Evropian në Evropë, qka flet live, drejt për drejt. Dhe ku ka mundësien jeni mi dha më shemu Mësheli Vesht? Mësheli Vesht personalisht. Ama jo me bloku e fejnë Allahu të bare kjo e tjallë me dhe se feja s'ka gjevabe. Jo. Andaj duhet mundar gjështat personale me fen Allahu te bareke ve teala. Madje Ibn Qayyim el-Jauziye kur e bjen çështjen e kaderit te libri i tij i madh Shifau al-Alil, shërimi i të sëmurit në meselet e qadhas dhe kaderit, shikoj fal libri, meselet e qadhas dhe kaderit, kaderi është problematike dhe ka ardhe cila se ka thënë këtë pejgambert janë sprovuar me kader. Kaderi vëzër është problematik shumë e madhe. Madje ne do ta shohim elen Allahu te bareke ve teala dhe pas diskutimit se na mbesin disa mesela s'ka mundsi njeriu me të kalu vijën. Ka disa mesela, pra shpjegon, i ka logjika, ka mundsi me nxjerr njeriu nga Kur'ani, nga hadithi i pejgamberit alayhi salatu sallam, nga ajo që Allahu xhelalu ala ka mundsuar njerëz me ditë, por se ka disa gjëra të sa thot Allahu alem. Allahu e di më së miri. Sepse krahasimi i kësaj dunjaje me dunjant, me ahiretin, me botën tjetër, në të gjitha i letët është e pamundshëm. Ne nuk e dim si funksionon gajbi. Nuk e dim si andaj ti e gjen pejgambert alayhi salatu sallam, megjithëse e din Allahun, e njohin Allahun, i besojnë Allahut, luftojnë me Allahun, vijnë disa momente që ka thonë nuk e di unë tash. Sikur që ka thënë Allahu te bareke ve teala, em hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum masathumul al-ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqul ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. A menduat ju thot Allahu xheloa që të futeni në xhennet, Allahu na vofi xhennet live, pa u sprovu, pa u testu, pa ju fut Allahu në bela, s'ka mundsi. Pra gjevabi jo, s'ka mundsi. Sikur që janë sprovu më herët para juve njerëzit me bela, me besa, me dhëra, me zarare, me luftra, me fukaralloke e kështu me radh, thot Allahu xheloa ala derisa janë ndridh. Dhe ka thënë i dërguari, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, bashk me besimtarët me te nasullah, kur vjen ndihma Allahut. Fjala kur thot pejgamberi kur vjen ndihma Allahut, çka argumenton? Se nuk ka të mujt me zbërthi kaderin. Nuk ka të mujt me zbërthi kaderin, dhe kjo i ka ndodhur pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit, kur ja kanë thirrë dhëmt alayhi salatu wassalam në luftën e Uhudit, se nuk ka kuptuar. Se nuk ka kuptuar. Pra, si mundet unë pejgamberi më i miri këtë pejgamberve me leju Zoti me mi thi dhamt. Me gjitha ta Allahu gjitha ta lejse le kemi nër emri shej. Ti s'ki kur gjando, ti s'ki kur gjando. Qoje mesajin në vend. Dhe kitë kjo dhe se ka qenë bela për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe me këta Allahu gjitha ja ka shtue dhe rajete dhe shkallet në akhirat tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo dhe zër historikisht ka qenë problematika e njerëzve të cilët janë morë me këtë çështje. Pra njeriu vëzhgon në brendin e tij, sikur që thamë, në natyrshmërinë e tij, në fitretin, në natyrshmërinë pasi ja ka krijuar Allahu te bareke ve teala, ai e gjen shpesh disa prej pyetjeve të cilat e mundojnë shpirtin atij, pse Zoti ka krijuar të keqen, pse Zoti ka krijuar sherrin, pse Zoti ka krijuar mundimin, pse ne mundohemi, pse ne sëmuhemi, pse ne për shembull sëmbohemi rahat. Ekse më radh kjo vëzhgon kjo prej asaj se Allahu te bareke ve teala e nxit njeriu prej brenda që shkohet te Zoti vetë te bareke ve teala. Për logaritë vëzër, sidomos sot në përëndim, problematika më e madhe, si kështë da shumë vëzër, se janë bëhë dhe disa prej hulumtimeve shumë të mdoja në biqështjen e shërrit dhe eksistentës së të keqës. Pra sot në përëndim logaritët, më i ashpri debati i të keqës. Deri sa ka edhe shumë organizata edhe në nivellet qeveritare dhe shtetërore që mirën me punën kundër mundimit të njerit. Pra, ata si supozimisht dojnë me e kryuë, që ka quhet ajo në hijen e globalizmit, në hijen e njësimit të fuqive të krejt njerëzve, që të punohet bashkarisht për ta pengu të keqen. Për ta pengu, andaj, për shemë, sot kër ju i gjeni, për shemë, që si kuptojnë shumë, si dimos pikta që kalzojnë prallën e për televizionet, konspiracia, e kështu më radhë, ta nuk e kuptojnë bazën e problemit, sepse për shembull ata flasin për nxemjen globale, pse flasin për shembull a ka mundësi mu ndërprej sëmundja komplet, apo a ka mundësi për shembull mu gjetë vakcina kundër kancerit, kundër sëmundjeve, për mos më ardhur kur sëmundjet, e kështu më radhë, ta nuk e kuptojnë loja sa shumë më e thellë është ideologjike, nuk është sikur që mendojnë këta. Ta në jam pik të me në vra, o, sa të pik me vra, aja të dash me gjetë një vrim që mës me dhe kur. Këtë ideja e përëndimorë dhe është kjo, me gjetë një mundësi, që i apë mi fun mundimeve në këtë dunja, që mi pas krejt në regull, andaj për shemull, ka arvatje për shemull, si me menagju mjegullën, rejt, si me menagju djelin, me me pas në nxehtë sa na duhet neve, jo sa për shembull ta zojmë e ngrit vet dielli temperaturën e vet. Këtë kjo çfarë është? Kjo është orvatje për çfarë? Për t'i vendosur këto gjërat në kontroll. Andaj ti gjense shpesh nuk e din. Edhe del prej kontrole. Mirë po orvatja ku orvatja sillet me këtë mesele, se ata dojnë me enal sherrin, se ata nuk besojnë botë tjetër, ata besojnë vetëm këtë botë. Ata dojnë ta bojmë këtë botë më të mirë, madje kanë logo kështu, ta, për një botë më të mirë, për një jetë më të mirë. Shijoje ditën tënde, se nesër nëse vdes ti nuk shkon kurrë andena. Andaj kjo është shumë ideologjike, por njerëzit kur mendojnë se po i diskutojnë meselat, shkojnë atje në periferi, në fusnota. Edhe sigurisht që e dini zakonisht apo me kanë me namit, kanë me navra e kështu me radh. Amsu, kanë me namit, kanë me kanë zotish gjatë do të thosë morën vesh, por këtë mesele e morën a ka diçka tjetër? Andaj shumë rreth çështje vërsim që thotë Sheikh Husam Demie, njerëzit ja shohin vetëm shiretin e jashtëm, nuk e dinë çka ka brenda meselës. Nuk e dinë çfarë ka brenda meselës. Njëri prej ateistave të njohur, Antonio Flo, i cili llogaritet prej njerëzit të mirën shumë me ateizm, e ka përmend në shumë prej debateve të tina se dyshimi i sherrit është sebepi më i madh i ateizmit të tyre, dhe se mohimi që ata ja bojnë Zotit Subhanehu e Tjala është për shkak se s'mund ta harmonizojnë mes eksistencës e sherrit edhe eksistencës e Allahut Subhanehu e Tjala, mes eksistencës e sherrit edhe eksistencës Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu edhe filozofi i njohur britanes ateist Stephen Law, i cili në shumë prej debatet që i ka pas me disa prej kundështarëve të vet, gjithmonë në fund e ka vendos si argument për mohimin Allahut Subhanehu ve teala, ajo është sepse ekziston e keqja. Sepse ekziston e keqja. Dhe ka thënë se argumenti qëndror, argumenti bazë, kyç, themelor i ateizmit është argumenti sherrit. Argumenti bazë i ateizave cila argumenti sherrit. Dhe kush e përcjellë, ndoshta edhe shumë prej njerëzve nuk e përcjellin këtë debat të ashpër që ndodh në botë. Ka debate të ashpra, vazhdueshme, në për libra, në për debate në televizion, kështu me radhë, në emisione. Bëhet debat i ashpër në për akademi të mëdhoja shkencore, pse ekziston sherri? Pse ekziston sherri? Pra, e keqja e mundon njeriu, i shkakton siklete, dhe tani zakonisht vjen ajo Allahu i mirë Subhanehu ve Teala, i drejt, i urt, pse e lejon me ekzistue e keqja? Pse e lejon me ekzistue e keqja? Gjithashtu ka ardhe dhe në shumë prej ateistave të tjerë, mos i përmendim të gjithë me emra, sikur që njëhet prej Michael Martin, i cili është mundue me ndihmue ateizmin me librat e veta, njëra prej gjërave të cilat i ka sjell, ka qenë edhe argumenti i sherrit. Dhe madje ka dalë librin në divullime, vollimin e dytë ka bërë komplet sherri. Dhe veç ka e ka degzu sherri, kështu, ma e keqa, kjo keqa. Dhe shpesh arë gjendë të sherri, përdor dhe emocioni shumë. Për shembull, çish ndodh, për shembull, dalin zakonisht ateistat, edhe thonë, kjo i shifni na për komente në Facebook, zakonisht kur ndodhi tërmeti, luftat e kështu me radhë. Thonë, ku a Zoti? Pse s'reagon Zoti? Hajde ju Zoti muslimanëve, çka thoni Allahu më i miri, më rahmeti, më mushi, a gjen bok jo, e keni për cil? Edhe thonë, pse s'reagon tash? Shiri fëmit tu vra, shiri fëmit në rënoja, kështu me radhë. Kjo do të ketë janë ateistë këta. Të ketë janë ideologji ateiste. Se këta doin me thon se sikur Allahu subhanahu wa taala të ishte më i mëshirshmi, pse lejon me ndodh kjo? Po këta çka doin vëzë? Këta doin që krejt urtësia e veprave të përfundon këtë dunjo. E çka nëse urtësia është në ahiret? Apo, për shembull musliman që mos të paraqesin vetëm dyshimet e ateistave. Musliman të ndruan vëzë, si e shpjegojnë vdekjen e fëmijëve? Si e shpjegojnë që Allahu që ja qonë njërit një fëmijë mësa një amar, dhe ja këput zemën, i përblohet shpirti, e lidh me vladin e vetë ngush pasta i des, si me e komentu këta? A kemi shpjegim na, që Allahu Rahim, Allahu ma i mëshirë shumë me robin, se nana me e vladin, po pëse ja merë? Ja merë për shfarë, Sepse Allahu xhallahu azza nuk vepron me qiyaset tona, me analogjitë tona, me kriteret tona, me standardet tona. Dhe logjika njeriu s'mund të përfshin veprat e Zotit subhanahu wa taala, siç do të shejhu sa më mirë, sikur që ne nuk mund ta paramendojmë çënjen e Zotit, kështu edhe veprat e tij dhe urtësitë e tij nuk mundemi paramendu në nivel të skajshëm dhe në maksimum. E pse i merr Allahu xhallahu fëmit? Për shkak se Allahu xhallahu do më mëshirojë. Do më mëshirojë Zoti on subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ka përgëzuar besimtarët dhe muslimanët se të vdekurit e fëmijëve muslimanë janë xhennet. Dhe ka pra Ibrahim a.s. me fëmijët e xhenetit. Dhe kjo është fare argument, vëllezër, sepse fotografia nuk është vetëm kjo dunjaja. Pse e mor? Pse e mor? Po e ka mor për anën tjetër. Ti anën tjetër nuk e shef. Andaj njeriu duhet me pas kujdes, vëllezër, në kësi, meselë. Andaj ti e gjen për shembull në shumë prej këtyre autorëve, ateista e gjen se sherri e zën në një pozitë të madhe në mesin e ateista. Gjithashtu llogaritet prej pyetjeve më të shumta në domon debatin ateist edhe krishter, pyetja më e madhe që parashtrohet atyre ka qenë sherri. Sherri. Mirë, po kjo dhe zekojt një histori të madhe, nga se shpesh herë, dhe këtu duhet me pas një vërejtje shumë të lartë, se shpesh herë përzien dyshimet e europianëve, e përëndimorëve, me ekzistencën e sherrit dhe përfytyrimin e kishës për Zotin, me ekzistencën e sherrit, me përfytyrimin dhe akidën dhe besimin që kanë musliman për Allahun, subhanehu e tjale. Dhe realisht se njeri u lezon dhe zërë, për shemull, deklaratet e priftave, deklaratet e kishës, apo kur për shembull kanë dhënë leje dhe fetva mu vra fëmijë, mu vra për shembull mu torturu njerëzi, sikur që i kanë torturuar shkencëtarët, i kanë vrarë shkencëtarët, apo dhe tani çfarë kanë dhënë njerëzit? Sa ata në mend Zotit kanë dhënë, Zoti më ka dhënë me vra për shembull Galileo. Zoti më ka dhënë me vra këtë shkencëtarin, dhe i kanë quajtur heretik, renegat, e kështu me radhë. Dhe çfarë kanë dhënë njerëzit? Kanë thënë çfarë Zoti ke qit vrarë vetë pse ki menua? Çfarë Zoti ke njerëz? Çfarë Zoti ke i cili e ja lejon njeriu? Nga sa ta e ka në zinjirin prift, isaj Allahu Gjeli Gjelan i ka të drejtët priftit Allahu Gjeli Gjelan si pasatina, hasha vë kella. Dhe kjo perceptim dhe zë pasaj ka kryu e ekstremin tjetër. Ekstremin e qfar? Ekstremin e materialistave, liberalistave. Ka thonë, s'ka iq fej, si ta nish fejën e fejës largohu. Pse? Sepse kjo fej, pra e kishë së tatynve, ka leju këtak, tak, tak, tak, tak, e kështu më rad. Mirë, po këtu dhe zë kemi një dalim shumë madhë. Se perceptimi i muslimane për Allah nuk është perceptimi i krishterë për Allah. Apo, ma dje perceptimi i jahudive ka qeni njëtë. Inë Allah e fakirun, unë ahnu e gënia, Allah e fukarana, e na pasanika, që kanë menu jahudit. Dhe në njën e kësa e në shkenstarës fërë kanë danë. Që shka mundësi? Si ka mundësi? Apo përshemë të të gjojna, përshemë në Tevrat, ki shumë citate të Tevratit, përshemë që citojnë se, kur i ka kriju Allah u gjitha njerëzit, anda dhe zë shiko, fakti që Allah Gjellë Gjellë ka zbit Kur'anin dhe e ka rujt Kur'anin, kjo rahmeti ma i madhë mi njerëzit, për njerëz nuk e din, sepse ata nuk e din që ka egziston të Injili ishtë rëmruar dhe të Tevrati ishtë rëmbuar. Allah u Gjellë, kur i ka kriju bitë Israelit, kur i ka zbit që palin të bitë Israelit, Tevratin e ka ishtë rëmruar. Në një prej citateve të Tevrati, qëfar ka dhe zër, se kur i ka njës shërri madhë mu po, dhe njës nuk janë nalë, u bo keq, kam vra pengamber, apo, edhe ata citojnë në libër, të vrat, se Zoti u mërzit pëse e kryoj njëri, i rap ishman, të shtë është po dinjë që është mu drejtue, kjo dhe zë kjo, ki perceptim, s'ka mundësi pas taj njëri me dhanë, si, pëse e ka kryu të keqë, kur s'ka mujtë me nalë, hasha vë kella, a më të nalë nuk është ashtë të dhe zërë, Allah është dhe nebluhukum bil khajri vë shërri fitne, na ju sprovojmë juve me khajrë dhe shërë për më ju sprovue, jo për tjetër. Andë njëri ju në test kura, nuk thot a ka baklav, a ka amël, në test margeni, kjo du njave zërë test, Allah në teston neve, për me vazhdu jetën e ka kryuë botën e varrit, botën e berzakit, botën e akiretit, botën e gjenetit, kështu më radhë, për këtu ka dash me testue, andaj test nuk lipat mirë, për çfarë ka ndodhë zërë, perceptimi i krishterëve dhe jehudive, mbani mend, kjo është shumë e rëndësi, ka bërë që shkencëtarët dhe liberalët dhe ata të majtëve ekstrem që të shkojnë atë se çka ka e fejes nuk ka mundësi me e shpjegu eksistencën e lëvizjeve të universit në këtë në këtë kontekst. Andalëzër, prej thash prej pyetjeve më të shumta që bëhen në mesin e njerëzve, sidomos të perëndimorët, në raport ateista edhe krishter, pyetja e madhe cila është se për shembull, njëra prej sondazheve që ka ardhur, kanë thënë kështu. Kanë dalë njerëz me pyetje, kanë bërë sondazh edhe nëpërmjet shkrimeve. Kanë bërë pyetje, nëse kishe shumë me vetë Zotin. Nëse kishe shumë me vetë Zotin një pyetje, të cilën ti e kishe ditë se të përgjigjet 100%. Çka këtë kishe me vetë? Në i vejë se njerëzit, nëse kishe shumë me vetë Zotin, vesh një pyetje e ki. Ama 100% ka mund të përgjigjë. Çka e kishe vetë? Shumica njerëzve çfarë kanë përgjigjë? Kanë thënë, e kishim me vetë, për çfarë? E kishim me vetë se pse në këtë botë ka mundim dhe sharr. A mundesh me shpjegu? Kjo është shumica e pyetjeve që janë bërë. Po, e kishim me vetë Zotin subhanahu wa taala, shumica njerëzve janë përgjigjë me këtë, se e kishim me vetë pse e ke kriju të keqën dhe pse po ka mundim këtë dunjë. Po njeriu pse mundohet? A kjo është për pyetjeve të zot i mundojnë njerëzit. Gjithashtu edhe zot në një prej bibliografive, pra rënditjes së studimeve që janë bërë në mes vitit 1960 edhe në vitin 1990, domethënë vetëm brenda 60-tave edhe 90-tave janë bërë 4200 studime për sherrin. 4200 studime vetëm për sherrin. Pse ekziston e keqja? Dhe kjo vëzhgon shumë, nëse në shekullin 20 edhe 21, me mija studime kia mbi çështjen e sherrit dhe sepse ekziston sherri. Gjithashtu vëzhgon të çështja e sherrit dhe të keqës është shfaqsi kundër përgjigje edhe te grekët e parë, si një lloj rezistence ndaj kësaj dhe mbrojtja e Allahut te bareke u teala, është zhvilluar një shkencë e cila është quajtur theodici. Theodici, e cila është e marrë prej fjalëve greke. Theos, do më dhanë Zot. Diki është drejtësi. Pra, drejtësia e Zotit. E kanë kriju një shkencë të veçantë për ta mbrojt, çfarë? Për ta mbrojt, si pas atëme, jo perceptimin tonë për Allahun të bare kjo, etala, për Zotin si krijues përgjithësi, se nuk vjen ndesh ekzistenca e të keqës me Zotin subhanahu wa taala. Pastaj këta kanë përdorur edhe shumë prej të krishterëve më vonë, madje kanë përdorur edhe shumë prej sekteve të muslimanëve. E kanë përdorur shumë prej sekteve të muslimanëve se ekziston mundësia për tu bë harmonia mes sherrit edhe Allahu subhanahu wa taala. Pastaj dozë e kanë marrë dietarët edhe shumë prej librave të cilat që nuk na hin neve në udhë, o kjo është për ta krijuar të sicili për juve një hartë se kjo problematikë është problematikë e vjetër, shumë e vjetër. Cilat janë dozë pyetjet të cilat sillen rreth këtij problemi? Pra çfarë pyesin këta njerëz për çështjen e sherrit? Pyetja e parë është kjo: baza e të keqes. Aslu sherr, baza e të keqes. Si është krijuar e keqja? Dhe kush përgjigjet për këtë keqje? Si është krijuar e keqja? Edhe kush përgjigjet për këtë keqje? Pyetja e dytë. Çfarë natyre ka sherrri? Çfarë tabiati ka sherrri? Çfarë karakteri ka sherrri? Dhe cila është hakikati i sherrrit? Si ekziston ai? Si e merr çënjen e vet? Si është e keqja e kësaj herë? Pyetja e tretë është: si është krijuar sherri problematik fetar, problem fetar? Pse ka qenë sherri problem fetar? Pra pse njerëzit për shembull vetë nuk e kanë bërë ndonjëherë pyetjet që do ta vim, prej argumenteve që do të vim, pse nuk e kanë bërë për shembull pse ekziston hajri problem? Se madje nuk ka marr hov problematika e sherrit poshtë me ekzistencën e hajrit. Se fakti që ekziston sherri, ka e kuptove se ekziston hajri. Për shembull njerëzit nuk thonë për shembull zakonisht ateistat nuk thojnë pse Allahu na çon shumë pare, po do me di pse na begaton çka shumë, pse mi ka fal syt, pse mi ka fal vesh, pse ma ka dhën zemrën, pse mi ka thue vlat, pse e du jetën, pse ka jetë. Por shemo, pse nuk i ban këto pyetje për me di se pse Allahu gjëra i ka kriju? Po zakonisht thonë pse ka luftra, pse ka smuje, pse ka mundim, se s'jam rahat, e kështu më radhë. Pra pse si ban këto pyetje të para? Sepse këto ketë këto pyetje e qojnë të Allahu Xhelel Xhelalu. A shejtani do më gjute? Xhenemi, të sherri, e kështu më radhë. Andaj të e gjenë për shembull se prej pyetjeve që parashtrohen këtë tematikë është se si është formuar sherri problem për shkak të ekzistencës së hajrit. Apo, ma dhe ti e gjithë dhe të zilit që Imam Ahmedi Vezër është balavaqu shumë me këta. Këtë problematika ka qenë kjo. Këtë problematika ka qenë kjo. Nga se është kriuar ajo shkenca empirike që ka e qujnë ata, gjithë shka ne e besojmë shka prekin. Jo shka s'prekët. Dhe jënë mundue me e gjiku Allahu në Gjellë Gjellalu në basë asoj shka në edina. Apo, në basë asoj shka në edina. E përstaj për shemë janë balavaqu me pyetjet fuqishme nga Ehli Suneti, për shembull, se kanë thënë se nga sa Mu'tazilit, kanë thënë Allahu Xhelalu ala nuk e ban sherrin. Se gjithçka është e ti. Dhe sharit e kanë djegët, këtë metodologji ka thënë këtë është pushteti i vet. Apo, jo për shembull, veprat e Allahut janë nuk krahasohen me veprat e njerëzve. Për shembull, vdekja. Për Allahun kur e ban ai, s'ka revolt. Kur e ban sebeb njëri, ka revolt. Andaj kur e shkakton Allahu vdekjen quhet vdekje natyrshme. Kur është sebeb njëri thonë vrasje. Pse nuk i thonë vrasje për Allahun? Pse nuk i thonë vrasje për Allahun? Sepse e njëjta vepra. Për shembull, njëri tu ec, urxohet edhe vdes. Shki kujt çka i lip hak. Ka tu flet vdiç. Nëse ai musliman, Allahu më shiron. Të tjerë do të thjesht kanë çka më bë. Mirë. Nëse njëri për shembull e shtyn dikush. Edhe e myt. Ai lip hak. Pse erdhova njëri? E mytë e njëri. Mirë, cilë e dalimi me dy vepra dhe zërë, me ka ndërhy njëri. Pse Allah nuk i përkacohet vrasja? Sepse vepra e Zotit e khajrë. A në përshimë s'ka këtë gjevab. Po se, adhe, se Allah u të bare kjo e talë nuk vepron me atë shka veproj njërëzit. Subhanehu, wa teala. Pytja 4, që bëhet mesin e grumullit të kësaj problematike, është sebepi sherri. Pse është leju se sherri? Pra, pse Allahu Xhelel Xhelalu ka dhënë leje për ekzistencën e sherrit dhe cila është urtësia morale dhe e logjikshme për ekzistencën e tij? Kjo është tema më e ndërlikuar, pyetja më e ndërlikuar. Pse Allahu Subhanehu ve Teala i urt, i drejt, i mëshirshëm me kudrat ka dhënë leje që të ekzistojë e keqja? Që të ekzistojë e keqja. Kjo është për problematikat që sa diskutohet në këtë tematik. Pyetja e 5 është përfundimi i sherrit. Si do të përfundon sherri? Po si do të jap Allahu Xhelel Xhelalu fund sherrit dhe si në fundin e çështjes nga sherri del khair. Nga sherri del khair. Qase pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Wa sharru laysa ilayk." Sherri nuk është te ti, o Zot. Po kush i ka krijuar këshiat? I ka krijuar Allahu Xhelel Xhelalu. Po vepra e Zotit Xhelel Xhelalu është khair. Dhe në fundet përfundon në khajr. Andaj Allahu Gjellola kër e bjen surën Zumar, surja 39, kër të him banor të gjenetit në gjenet, Allahu në bofi atyre banorve, dhe kër të him banor të zjarë në zjarë, Allahu shfarë thot, wa qilë alhamdulillah. Kejtë thënë alhamdulillah. Si gjenet lija në rego, për gjenim lija pëse thot alhamdulillah, sepse kejta e shka amenu shartë, tani ka do të khajr. Kejta e shka amenu, do të përgjigjemi të zhjitha me lejnë Allahu subhanahu. Wa ta'ala. Kjo është ajo se si ne kam argumentet arat në këtë kontekst. Tani do ta bëjmë rezumen e kësaj problematike. Pra, baza e kësaj problematike dhe zër cilët në këtë format të pyetjes dhe këtë format të problematikës dhe këtë format të debatit. 1. Ekzistenca e Zotit të përsosur në dije. I gjithë dishëm, që ka themi ne, i gjithë dishëm. Dhe mani menda të izat talën me këta, i gjithë dishëm. I gjithë gjenit, tani edhe në gjuhë në Shqipë, dhe përshka këse kjo bota katoni vogël, i gjenit që ti plot për pyjtjeve të shlojnë kështu ose komente kështu më ratë, a i gjithë dishëm i juve. Hasha wa kella, i madhështë Allahu nga fjallët e zulum qarë dhe kafirave. Pra, problematika është kjo. 1. Allahu Gjelluala i cili ekziston dhe është me dije të plot. 2. Me kudret të plot. 3. Me rahmet të plot. Dhe 4. Me ekzistencën e sherrit në botën që jeton insani, në botën e kësaj dunjaje. Tani, krejt problematika, cila o dhe zër, problematika është si me harmonizu në mes ekzistencës sherrit nga e katërta, rahmeti i plot i Allahu Xhelel Xhelalu, kudreti i plot dhe dija e plot. Pra e di që ekziston Zoti e keqja, e di dhe është i mëshirshëm, nuk e synon, ka kudret me largu, nuk e largon. Kjo dhe zërë këtë debatë sënë, e kanë bëhe, e kanë bëhe do më dhonë njerëzit. Pasta janë nda në shumë prej mezhebeve, dhe këtë kjo dhe zërë është shka janë nda historia e njerëzimin në këtë mesele. Qështja e parë që janë nda e njerëzit në këtë harmonit të kësaj problematike është grupi i parë, wahdetul wujud. Wahdetul wujud, shka quhet panteizm. Panteizm e zeshfar dhe më thanë, dhe më thanë me e mohu Allahun të bareke vë të ala komplet, edhe me e mohu e eksistencën e shërit komplet. Dhe kjo është disa prej me dheve të njohura. Pra nuk eksiston, këtë është që kjo shka e shofmi, se eksiston shërë, o lëvizje. Këtë është e njësuar. Dë, ateizmi, i cili e pohon të keqen e mohon Allah. Pra me dhebi partë, as të keqen, as Allah. Ska, të keqen ti duke që është. I dyti është, e mohon Allahun, e pohon të keqen. Dhe e treta është, shkolla e asaj shka quat dualizm, me gjust. Shkolla se sa problematike ka qenë kjo punë. Me gjust, sa sot për shembull në vendin e me gjust janë iranjant, shia, rafidit, e kështu me radhë. Me gjust, që ka qenë na zjarë putis, pra e adhurojnë Putin, zjarën si put. Qëfar kanë bërë këtë dhe zërë? Kër e kanë diskutu këtë problematik, kanë thonë kështu. E keqja ekziston. E keqja ekziston. Allahu është i mirë. Ajde e bojmë edhe një zot tjetër, janë gjesim shërën atina. Edhe kanë thonë zoti dritës dhe zoti territ. Zoti dritës edhe zoti territ. A në kuranë dhe shfarë thonë? Allahu e ka kriju dritën dhe terrin. E shikove zë kjo problematik, qasje theje lukon ka kriju komplet një ide fejnë veti. Dhe sot gjatë përdita të eksistojnë në bot, zoti i mirë edhe zoti i keq kanë hije në konflikt. Hasha ve kellaj, i madhështë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe me dhejbë dhe zër i katër, i fundit, që është prej me dhejbë të besimtare, pasaj normal të ndahën krishter jahudi edhe musliman veja e vërtet e zotit të bareke wa ta'ala, të cilët në harmonizimin e kësaj, qëfar kanë dhanë, ka dhanë Allahu gjelua eksiston, edhe sherri eksiston, por se Allahu Gjellë Gjellalu nuk është burim i shërrit. Allahu eksiston, Allahu e din që eksiston shërri, ka kudretin, ka rahmetin, ka urësien, ka drejtësien, edhe krejt e menajon, por nuk e don shërrin. Nuk e don shërrin. Juridu Allahu bikumul yusra, wala juridu bikumul usr. Allahu Gjellalu e don për juve të lejtën dhe nuk e don për juve të ranën. Po pse eksiston e rana, dhe dha shojnë me lejnë Allahu subhanahu, këtë zërë është ta i përket historijës së vjetër. Gjithashtu edhe ajo shka quat imami i ateistave sot, Richard Dawkins. Gjithashtu edhe zërë mështë të citojnë, nëse ka fjallë të ranat të cilat ndoshta edhe mund të keq kuptohen, se në gjatë zakonisht edhe në citate pastaj po dalin njërës të cilat i shkëpusin citatet duke e këput nga konteksti i gjatë, edhe bëhet si kur i të thonë ti, aja ka thonë a i shkavi imam, ti dështu me kazu shka ka thonë aj, ama njërës edhe zërë sot nuk kanë ftyr. Në kjo ka bëhet si kur paqafër. Sigur, paftin njerëzit janë. Edhe kur të bëhet njëri paftir, dozë nuk ka më gajle. Atë shan, atë do vendon, atë kritikon këtë e kështu me radhë. Por se që ka thonë Muhamedi, kur e kanë shalë dhe kanë vedu, që fa ka thonë? Ka thonë o imam, këthaja dhe pak, ka thonë hasbun Allah. Allah i mjaftën. Allah i shek ta njerë. Masi që jemi të vole për shërën, Allah i shek ta njerëz. Dhe njeri dozë nuk duhet kur me la në mëra në rangun e të ligut. Sepse i ligu dozë kur të të bjerën rangun e vetë e fiton lojën. A dhe ka ndonë përshimu njerëzit në urësit e vjetra, mos berë në loqë më ushti me derën, se ajë rrugën e loqët e një më mirë. Që utin, nëse do derën, dhe kush miret me derëra e din, alhamdulillah musliman nuk miremi. Por nëse bjem ushti me derën, derit mund, se ajë loqën e din më mirë, se ajë qatëja me qatë jashtit e miret, a ne musliman të me gjithë ditë mund nalë. Njerëzit më nëve me provoku, hajtë dhe poshtë, mos rrit poshtë, sepse ti dhe zraj, sikur me hiti përshimu me mafiat. Të sunja del luftën me ata. Nëse ti munohesh me i mujtë ata me mafio, a nëse ti munohesh me Kur'an dhe sunat, ata ndron regulli komplet. E kur ndroje regulli, andaj Muhammed a.s. nuk dashti me i mujtë paganët me regullat e tëne, po me regullat e ti. Pse? Sepse une me i mujtë me regullat e juve, une bona si ju. Po feja mundet me rregullat vet. Ajo do me fitu me rregullat e veta, jo me rregullat e rrugaxhve. Andaj na lutje Allahu gjatë që Allahu t'i ngrit moralet tona që mos bim në lloçin e atyre që janë në lloç. Andaj për shembull, shpeshar e gjejmë se në gjatë citateve njerëzit keq përdorin dhe sikur që ka thënë njëri prej dietarëve të vjetër, ka thënë ti edhe kur shkruan e shkruan atë çka se menon, edhe kur transmeton fjalë e transmeton atë çka se kam thënë. Kjo është problematika e njerëzve. Kjo është problematika e njerëzve. Andaj vetëm sikur sa për njohje, është e njohur domthonë ky ateisti i njohur për çështjen e ateistit, e ateizmit, thot Richard Dawkins se kjo ka qenë problematikave më të mëdha të çështjes së ateistave dhe problemit të besimtarëve sipas atina. Gjithashtu Lazar janë shkruar shumë prej tematikave, për shembull njëri prej tyre, i cili ka qenë doktor i njohur Paul Brand, i cili ka shkruar një libër Hibetul Elem, dhurata e dhimbjes. Normal që ka qenë krishter, një pjesë të madhe të jetës së tij e ka kaluar në Indi dhe një pjesë tjetër e ka kaluar në Amerikë. Ka qenë doktor i lebrozës, doktor specialist i lebrozës. Dhe çfarë ka bërë zot? Ka në përfundim tani libër e gjatë, është në gjuhën angleze, në gjuhën arabe, nuk e dija ka gjuhë tjera të përkthyera. Ky ka ardhur përfundim vëzër se lebroza pi begati, se dhimbta është për begative më të mëdha që ka pa Allahu njerit. Edhe ky e ka trajtuar normal nga kondi vetëm i lebrozës. Do ta bëjmë disa citate prej tina se janë shumë rëndësi. Dhe çka është me rëndësi neve tani çka na intereson vëzër, ki ka punuar dikun 40 vite në trajtim humanitar të lebrozës. Dhe çfarë ka arritë vëzër? Thot kanë punuar në vendet varfra, në Indi, në Afrikë. Dhe kam punu në vendet pasura në Amerikë. Në vendet të pasura në Amerikë. Dhe ju dinë vëzër, Amerikan Hargjojnë shumë fish ka hargjojnë këtë bota vetë. Ata janë vesh 5% e dunjajës. Ata janë vetëm 5% e dunjajës. Ata hargjojnë, konsumojnë pasuri të mira sa hargjojnë këtë bota bashkë. Dhe janë njerëzit me depresionin më të lartë në botë. E ky Paul Brand, çfarë thot? Thot unë kam punuar me cmut e Indijës, me cmut e fukarave të Afrikës. Thot njerëzit më pasabër kur i bes muja janë Amerikan. Ai mini arot në drogën këtu s'du me një hequn e dhimt. Apo, a dhimta është e doktort, dhimta me një dhimtën, është prej gjimsa e lasit me një dhimtën. Për shembull te lebroza, apo edhe të dhimta e shisave, po marrë për shembull të mjekut, të stomatologut. Për shembull, çdo stomatolog, kur shkosh me ndrejsh dhomën, çka thot? Thot i kena di mundsi, a do me të mpi, a do me të punu pa mpi. Ti zakonisht, apo çfarë pyetje i ban? Cëna më e mira? Më e mira, ha? Thot me punu që shtu, pa patanu, pse? Thot se natyra pasaj më mirë regulon. Dhomi më mirë pasaj regulon, kur ti e shion dhimtën. Apo? Ama zakonisht ashtu thonë, jo mpinje mami. Apo mpinje. Se kjo njëri. Ky e bjen këtë libër se çdo vend që ka më shumë dhimbta, ka fukarallok. Thot njerëzit janë më të mirë, më me rahmet, më të butë, më social, më e këshirin njëri tjetrin. I dorojnë dhimbtat e kështu me radhë. Sa më të pasur, sa më që e kanë larguar një pjesë sherrit sipas atyre, ato bëhen më të vrasht, më të egër. Andaj ti e gjen ozot. Shumë për mresit të rrethit të pasanikave, jo njerëzit vrasht. Neve na bjen raport vëllazër. Që rrallën ti me gjetni pasanik i ngrot. Çka? Frigorifer është ai. Sa ja diçka menon vëllazër. Ai të menon ti për çënje tjetër komplet, ti si e non. Ai ka parë, ti s'ki kur gjë. Andaj ti e gjen për shembull shoqëri. Si në individ si shoqëri, si familje. Pse familje? Sepse kur ai pasur, edhe ndryshet këshir, edhe ndryshet jap selam, apo ndryshet qaf, ndryshet pi kafën me tije, a edhe se s'kam vaktur në 500 mish lebena presim. Ti dhe të rri këtu. Kjo dhe zërë është qfarë, se ky nuk ka mund të ku me gjithë rahmetin ki. Allahu në përmjet të mundimeve, smundjeve, fukarallokeve, e mban baraspeshën e njerit. Dhe shumë për argumenteve, të Allahu subhanahu, wa ta'ala. Andaj ky e bjen se prej problematikave që e ka hasë si doktor, qëpër ka qenë, se i ka gjithë njerëzit më sabërlik një laqë, ku njerëzit që ka jetë të varfër. Dhe kjo edhe sot e ekziston, vëllazë. Dhe sot, për shembull, numri i muslimanëve që për shembull goditen me kancer, edhe Allahu i shëroftë samurit e muslimanëve, apo me çdo smujë që ka goditen, edhe të tjerëve. Ti e shaf të tjerë, problem duhet mi dhon drogës se shqetësohet kur qysh. I do i ka flok, i shkun flok, kur i vdes dikush. E ki bash ka bën. E ki bash ka bën. Dalin bi kontrolë duhet mi dhon drogë për me çetsua. Ose te muslimanë është inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Këpëshër është botë, këtë botë, botë e kuptimit të kaderit Allahu subhanahu, subhanahu, wa ta'ala. Kjo është ajo që e kam rënë djetarë vëzër në këtë, në këtë kontekst. Gjithashtu vëzër, kanë ndikuar këto edhe materializmi i madhë, edhe liberalizmi, edhe qështja e devijimit të perëndimorëve në shumë për i meselëve të sëtë, ata i kanë, evolu deri sot, kanë ndikuar të gjithë, e gjithë kjo kanë ndikuar që ata të marrin një pozicion shumë të gabuar në çështjen e sherrit dhe shpjegimit, e shpjegimit të sherrit. Na kam bërë vëzhgim në një meselë, para se të kalojmë në shpjegimin e urtësive sepse Allahu te bareke ve teala e ka krijuar sherrin, kjo vëzhgim do të na merr disa ligjëratë nga se është temë komplikuar, nuk mundet me një ligjëratë që të përfshijë, por do t'i përmend me lein Allahu te bareke ve teala gjevabët një nga një. Prej asaj që duhet ta kemi parasysh vëzhgim është se si janë përgjigjë njerëzit gjatë historisë kësaj problematike. Si janë përgjigjë njerëzit gjatë historisë kësaj problematike. E kjo problematikë vëzër është, sikur tha që ekziston të krishterët, të filozofët më harët e grekve, të jehudit, ekziston edhe të muslimarët. Ekziston edhe të muslimarët. Të muslimarët është trajtu si qështja e kaderit. Pro, nëse donë këtë meselë me lip, e lip të qështja e kaderit. Si për kubizot kaderit. Khajrihi vë shërrihi. E pastaj e dan khairi, kjo kaptina e sherri, sherri Allahut, sherri që ka krijuar Allahu subhanahu, subhanahu wa taala. Dhe këtu pastaj shumë prej grupeve për shembull janë ndalë, janë ndalë dy grupe kryesore, grupa e xhebrive dhe grupa e kaderive. Dhe këtë vëzë ka qenë për me pastrua Allahun nga zullum. Për me pastrua Allahun xhelola nga zullum. Kaderit, kaderit çfarë kanë thënë? Kanë thënë Allahu që nuk e krijon sherrin. Nuk e krijon sherrin. Po pastaj është problematika tjetër se kush e krijon veprën. E kërja mëhon njëri ju të veprën, kërja mëhon Allah u gjelluala veprën, atëherë mbetet se Allah u shka kudret mbi njëri. A në kaderi qëfar kanë thanë? Kaderi kanë thanë, njëri e ban punën, Zoti pastaj e mërvesh. Pse? Shiko qëllimi ku a kanë dhe zërë. Se kërë njëri për shumë të bëjë zina, ose të vjede, ose të bëjë kufër për shumë, mohim e Zoti gjellë gjellë. Kaderi qëfar thonë? Thonë këtë vepr se ka bëjë Zoti, e ka bëjë njëri. Dhe Allahu nuk ka kudret mbi këtë. S'ka kudret mbi këtë. Sepse si kur të ketë kudret, du të menal. Du të menal kufrin. Allah kjo ka qenë problematike vjetër. Qëfar kanë thanë? Ka thonë njeri banë shijat vetë. Zoti nuk i përzijet. E asë ndërhin taj. E asë që ka kudret mbi ta. Dhe krahë kësaj kanë dalë atë që qunë vedhebi i fatalizmi gjebrije. Qëfar kanë thanë këta? Ka thonë jo gjithë shka Allah e banë vetë. Njeri s'ka dorë kur gjojqë. Pse? Ka thonë se Allahu gjitha ka kudretin e plotë. Dhe këtë këto vëzër e kanë haru një sen. Urtësinë e Zotit. Urtësinë e Zotit. Krejtë shpjegohen me urtësinë e Allahu subhanahu, subhanahu, vëtjara. Kë ajo që në ka përmendë vëzër në djetarët në këtë kontekst. Si janë qasë njërzimë vëzër kësaj problematike, tani vëzër në përgjigjet e shumëta që i kanë cilë, do mohon, grupët e shumëta të muslimanëve, të krishterëve, të jehudive, në harmonizimin mes të keqes edhe ekzistencës Allahu te bareke ve teala, shumë prej tyre vëzhgjer ja kanë çillu diçka, ja kanë huçë shumë, dikush ja ka çilluar pjesërisht, ja ka huçë pjesërisht e kështu me radhë, nga se absolutja është vetëm Allahu te bareke ve teala. Ata të cilët e kanë rrok, domethënë thelbin, janë ehli sunneti. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sahabët e pejgamberit alajhi wasallam, të cilët sherrin dhe të keqen e kanë komentuar vetëm në hijen e urtësive të Allahut te bareke ve teala. Se Allahu Gjellu Ala është hakim i urt, e dinaj, pse e ka bërë. Diçka dim ne, po shumë për e asaj nuk dim. Nëse Allahu Gjellu Ala ka shtijë neve në test. Dhe e kanë komentue shumë prej veprimeve që ne i qojmë këtë dunjo me test. Në test, të ka shtijë Allahu të bareke vë tjala. Komenti i parvezër, e që normal se nuk është i sakt, që janë mundu njerëzit me e mohue, me harmonizue mes të sherrit edhe ekzistencës Allahu te bareke ve teala, çfarë kanë thënë zot? Kanë thënë sherri është vetëm iluzion. Sherri është vetëm iluzion, nuk ekziston fare. Pra ti duket. Porse këto edhe sufit e kanë shpesh, apo edhe shumë prej grupeve të krishterë, kanë thënë sherri është vetëm iluzion. Apo ti çështu ato, ato do duk, ngasë nuk ekziston e keqja, nuk ekziston e keqja. Porse kjo vëllazër është domthon shpjegimi më i dobët që është thonë. Po sigurt ti po duket. Po nuk është ti për ti po duket. Keqja ekziston, smundja ekziston. Apo o disa vrej dietarë kur i kanë bërë demonstrë kanë thënë se e keqja ekziston vetëm si iluzion, pse ekziston si iluzion? Pasi kjo iluzion të mundon shumë, pse mundon iluzioni? Se nëse ekziston vetë si iluzion e keqja, pse të mundon iluzioni të keqës? Megjithëse e keqja është diçka e cila ekziston dhe s'ka mundësi të, s'ka mundësi të mohot. Gjithashtu prej komenteve që kanë ardhë nga grupacionet e ndryshme të njerëzve është edhe se sherri është sekret dhe mister dhe enigmatik, s'ka mundësi mu zbërthyje. Apo a në gjithë mund kërë e kanë përmend sherrin, kanë thanë kjo sirr, sekret, mister, nuk shpjegohet. Apo dhe janë mundu sikur me thanë se ngat nuk ekziston. Edhe disa musliman kanë rënë këta. Dhe kjo është fatkeqësi. Dhe kjo është shpesh herë në ju ndodhë njerëzve kur e shef dhe një shpjegim të filozofave apo shpjegim të jo muslimanve, edhe i do këtë shuj se që kam nxerë pi krize. Ama ti nuk e di ku e kanë ndërtu këtë. Apo edhe për shembull zakonisht njerëz për shembull tu dash me mbrojt Allahun te bareke ve teala thon çka kanë e mirë se kjo është sekret. Dhe shumë prej tyre kanë thonë kjo shumë afër ka Islamit. Pse? Kjo është sekreti i Zotit, mos u përzin ta. Apo, ama kjo problematikë është. Sepse atëre a ekziston hajri? Nëse kjo është sekreti i Zotit që se zbulon kurkush, atëra e zbulon hajrin. Dorse Allahu jela ve çfarë thon Kur'an, wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idha massahu ash-sharru kana ya'usa. Dhe Allahu te bareke ve teala, kur ne japim të mira insanit, të mirat ekzistojnë. Ai na kthan shneve shpinën, wa na bi janibi dhe mirët me veten. Në bon njëri kur ka pasuni dhe kur ka begati. S'kam vakt atë. As nuk një hak të Allahut, as hak njerëzve, as hak kujna, me vetra do mor. Thet Allahu xhelu ala, wa idha massahu sharru, e kur të prek e keqja, sherri. Këtu vëzë, Allah u gjatë qarte e ponë, khajri edhe sherri. Ekziston khajri edhe sherri. Pra, njëra prej mënyrave, se si është shpjeguar kjo, e që është shumë e dobët, që kjo me mbet vetëm sekret i Zotit. Ama është problematikën nga se, Allah u gjatë shumë prej sekretit i ka zbulu në Kur'an. Nëse si ka zbulu të sherrit komplet, i ka zbulu të khajrit komplet. Apo, por shimë Allah u gjatë gjelalu dhe zër, Allah u të bare kjo e tjara, ka zbulu e shumë prej urtësive të ardhjes së pejgamberëve, shumë prej urtësive së zbritjes së shiut, shumë prej urtësive i ka zbuluar. Gjithashtu i ka zbuluar edhe prej urtësive të cilat Allahu i ka quajtur në Kur'an bela dhe fitne. Shkolla e tretë, mëdhëbi i tretë që janë munduar me shpjeguar sherrin, çfarë kanë thënë? Kanë thënë sherri edhe hajri ekzistojnë dhe komplet shifën. Çdo urësi adina. Dhe kjo është mëdhebi i shumë prej ateistave dhe ata që ka besojnë shkencë. Këta thonë gjithë shka shifët. A dhe i thonë shefef. Shefef, gjithë shka shifët. Por me një dalim. Por momentin se në të zbulu ala. Kara ka dalë e zbulu ala. Apo? Dhe kjo dhe zërë është mëdhebi shumë prej shkencëtarë dhe ateistave. Dhe cilët mundojnë edhe disa prej atyre cilët jenë bajtë fetar. Kanë thonë kada ka dalë zotin eve në i kalzon. Pse ekziston? Se ekziston e keqja. Si, për shembull kanë thënë, duke zbulu gjora, duke zbulu e shkencë, duke zbulu e në universin Allahu Gjellë Gjellalu, ne vazhdimisht dhe të kuptojna se, a, që kjo kanë për kësta, kjo kanë për kësta, e kështu më radhë. Por se këtu dhe zërë, këto nuk e kanë qëllu. Për shfar arsye, se sa Allahu zbulon në univers, por jo të gjitha. Gjithmonë njëri u dhe zërë mbet, peng i padijes, për të mbet i varfë për Allahu të bare kjo vëtjale. Sikur Allahu u gjelat dhe zët i zbulon të njëri u shumë prej dijes. Dhe të pavarsoj. Dhe të boj me dema. Shiko me pak dije që e ka sprovu Allahu u gjelat njërzit, se janë bo me një mëdoj. Shiko me pak teknologi. Me pak se ti flet me telefon. Me pak se ti ki vetur. Me pak se ti ki aeroplan. Me pak se ti ki kompjuter. Ti menove se e zonë e këtë botë ndorë. Por nuk është e vërtet. sepse Allahu Xhelalu Zot e ka sprovu pak njeriu. Ai disa xhehel kaj, ende nuk i dihet burimi i smundjeve. Ket këto shkenca zot e morin e studiojnë atomin me barthamat më të vogla, neutronën, protonën, elektron, ku kanë shumë më hisa më vell dhe vëndojnë, prap nuk e dim pse një elektron e humb rrugën, pse një atom shkon ngrejra. Kjo është kudreti Allahu Xhelalu Zot. Ta mundson me pa pinxham, ama nuk e di pse atë shkuqja ne. Kjo është interesant. Dhe ta mundson atë, atë shkuqën ne apo? Që atë shkuqë kënë apo? A e di njëri u vëzër se ku të bëhet fara e burrë dhe fara e gruajt bashk, edhe rrinë mitër, del fëmija i... Po, më trego pse, si, që ka bojnë ata, e kështu mëra, pse ujrat, pse me miliona ujra, pse njëri në gjizët, tjetëri largohet, pastaj tjetra, pse te shterpi dhe jo pjellori, ndodhi njëti proces, së mune me e shpiku, njëti proces, di ujra të pjellori, di ujra të jo pjellori, në gjizën, tu e rok, tu se rok. Pse? Sepse Allahu Xhelalu Zot ka vendosur. Ana njeriu gjithmonë, sado që zbulon, ai vetëm e shikon e vrojton universin Allahu Xhelalu Zelalu. Ana vetë Allahu Xhelalu na ka kërkuar neve që kur zbulojmë nga universi, çka më bë? Subhanaka. Subhanaka ma khalaqta hadha batila. O Allah, se ke kriju këta kot. Me botë spi. Në madhru Allahu Subhanahu wa Taala. Gjithashtu edhe prej medhebeve që janë mundu me bashkue mes sherrit edhe të keqes, çfarë kanë thënë? Ka thonë sherri e ka vesh një anë. Pra, e kanë supozuar domethënë sherri gjithmonë në çdo sen ekziston e mira dhe e keqja. E mira dhe e keqja. Sikur që e përdorin në për logo, në çdo të bardh është një pikë e zezë, në çdo pikë të zezë ka nga një të bardh. Kjo çfarë më thej për zërosh? Ose në çdo hajër ka një sherr dhe në çdo sherr ka hajër të tjera. Apo? Edhe pse kjo duket sigur i ngjan shpjegimin e Islame, por nuk është e tërë. Nuk është e tërë, sepse Allahu xhallahu ze ka kriju hajër pastër. Ka kriju hajër të pastër. Edhe ka kriju sherr, të cilën ne e shohim se u mundimshëm dhe nuk mundemi në këtë dynja me zhvullu hajrin e tij. Në këtë dynja me zhvullu komplet, për shembull. A mund të nxjerrmi komplet si bie hajr ekzistenca e dhe krijimi i iblisit? Ne i dim të dobi, që ne ka përmend Allahu në Kur'an, e din që e ka përmend disa prej djetarë, e ki përmend disa prej fjallëve të Ibn Qayyim El Jauziyës prej djetarëve të vjetër. Mirë po, a e dim komplet, sikur që a i ban sherr, ka e ko anën e mirë ekzistenca e këti? Nuk e dim. Kjo është sirr, kjo është sekret i Allahu Subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu dhe zër, prej problematikave dhe shpjegimeve të njerëzën në këtë kontekst, cila dhe zër, është edhe ajo se përgjigja e problematikës së sherrit duhet, pra disa për kanë thënë, duhet bëhet në shpjegim të plot. Për shembull, kur ta shpjegosh një problematikë sherrit, dush me bën mënyrë të plot. Ndërsa na, edhe kur ta shpjegojmë pse ekziston sherri, mohon dhe zër, gjithmonë kam mëmet një dozë, ti kam të krijuar një pyetje thu, Allahu alem. Apo, andaj do Sheikhul Islam Taymi rahmetullahi alej në përmbledhjen e fetvave të tij, çfarë thotë? Thotë wa nahnu la nahsuru hikmatahu fi thawab wal iwad. Thotë ne kur e shpjegojmë urtësinë Allahu xhelalu ala dhe veprat e tij, ne nuk e përkufizojmë urtësinë e tij në sevap edhe në kthim. Apo, disa prej njerëzve kanë thënë kështu: çdo sa shka shar këtu, Allah e kthen ahiret. Çdo sa shka shar ti këtu mundim, Allah e shpërblen në ahiret. Edhe kështu kanë thënë i dham fund sherrri. O kjo nuk është përgjigja e saktë. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, fa inna hadha qiyasun lillahi ta'ala ala al-wahid min an-nas. Ka thënë se kjo është me krahasu Allahun me njerëzit. Ta komor tash ta bima vonë. Jo, kështu Allah nuk vepron. Subhanahu wa ta'ala. Kësa disa për njëzve si kanë ra, ka thonë kështu, shkurt. Ka thonë, çdo sherr shpjegohet me funin. Në fun ka me dalë hajr. Më mundim jo këtu, sherr ekziston, e kështu më ratë. A dhe do që i khrusam dhe mje, se kjo është përngjasim dhe shembolim urcisë Allahu Xhelalu dhe drejtësisë e ti, dhe urcisë e ti me krahasimet e njerëzve, dhe se Allahu nuk vepron kështu. Allahu Xhelalu nuk vepron kështu. Për shembull, na një shembull tjetër. pse e krijon Allahu qafirin. Të e di që ka më bo qafir, të e di që ka më injë në. Nuk orë let me e shpegu, nuk mund është me e shpegu, nuk mund është me e shpegu. Jehrillahu me jesha, Allah e uzon këndoje. Pse uzon këndoje? Sepse gjithmonë ka vrimat të cilat i mbesin Allahu Gjeli Gjela dhe s'ka mund si njëri me debërtu tek ata. Gjithashtu vëzër, prej shpjegime që janë bëhe kësaj meseleje, është edhe ku shumë prej ateistëve kanë kërkuar gjevap të shtjesht për shpjegimin e sherrit. O ma shpjego shumë thjesht pse e ka kriju Allahu te bareke ve teala sherrit. Ndërsa kjo vëzë nuk bëhet kështu, pse? Sepse përgjigjet e thjeshta për pyetjet e komplikuara, a? Nuk vijnë me rezultatet duara. Për shembull, ti pyetjen e ke bërë ndërlikume. A thush, shpjego më thjesht, sikur që plot me njerëzve. Për shembull, ta bën një pyetje, sikur që ndodhet me neve, për shembull, ta lipni një fetva. O gjë do të shkurt, po ti s'ke vetë shkurt. Ti të kishe vetë shkurt, i shkon gjevabi shkurt. Po ti shkon vetë për meselën më të komplikuar me thjes, edhe thu, "Ah, se pas ke sakicën me vetja." Po thotë ja, po ti e ke qit 10 mesele me një vend, thu, "As e ke sakicën me veti." Kur ti çish me mora vdes, po të kalzon për 1 minutë. Apo Ama për shumë njëri thot, a ka me një filanin gjenem? Po këtë hi, ola une. Biri shkurt, po qysh mira është gërdëne? Hajtë kallëm qysh mira është gërdë. Andaj për shumë, disa për të tërë ka ndonë, duhet me pas gjeva për sherrin qarë, shkurt, prerë. E si ka mundësi me pas për të. A e disa sherrë egzistan? Ma kajrë egzistu ma shumë. Andaj, në pyjtjet e komplikuara, nuk bëjnë dobi përgjitët e thjeshta. Po, përgjitët e thjeshta, vim pyjtjet e thjeshta. E pyetjet e komplikuara i duan pyetje e përgjigjet komplikuara. Pse? Sepse pyetja është e komplikuar. Po pyetja është e komplikuar. Andaj njëra prej problematikat që kanë ardhur në këtë shpjegim është edhe orvatja për ta shpjeguar thjesht këtë meselë. Po kjo meselë nuk shpjegohet thjesht, o Zot. Dhe kushdo që është munduar me e shpjeguar thjesht e ka komplikuar edhe më shumë. Sepse orvatja e, sikur që kanë thënë dietarët, thjeshtëzimit thjeshtave i komplikon ato. A përdoret kjo, apo? Të udi hëllua adi hat, i thënë të djetarët, me thjeshtëzu e thjeshtën, ala ma shumë e ranon. Po shumë djetarë ka ndonë, këndë nëse do të dikush me shpjegu shka në dashnija. Hajde përma një definicion për dashnijen. Po ala ma shumë e komplikon. Ola, thjesht e do, a për di. Po shumë, këtë kërë më nosh me shpjegu, thu, ta shqishirave, vla, qa ke me dasht, e ke kompliku kejt. Ama mos harojmë se e njëta vlenë edhe kundërtën. Kur monohesh me thjezut komplikumët, i komplikon ala ma shumë. Për shembull, ti monohesh gjithë teoria, për shembull, njëri më thon, "Allah, më bë operacion njëri me ekzemën kur gjojë nuk ka." Vallahi kum po në televizor ai sa thjesht e bëj kë. E mur në brisk, e noj, e vëllosh, ai ti çaj do të vol. Thjeshtësia çka ti e shën në ekran, sot thjeshtësia ajo për ty. Thjeshtësia e veprimit ti duket doktori atë punu let apo? Edhe të vën kanë njëri më thon, "Bëj mund të çdo të korshon." Se kur gjosh ko këtu bo. A më nuk është të ullëzë. Sepse dikush kur ka mjeshtri e banë thjesht. A ma tisën e banë ata. A ti e gjenë përshemë e gjenë ti autorin një libri thu sa mirë e paska shujt edhe unë e kësha shujt mirë. Merë le, apësin përvoje. Zvjena asë një fjallin grije. Zvjena asë një fjallin grije, pëse? Se nuk është e thjesht ke punë. Andaj, nuk ka ven përgjigja e thjesht. Mbytjet e komplikuara. Mbytjet e komplikuara. Gjithashtu lezër, kanë arë dhe shumë prej e mënyrave se si i janë munduar njerëzit me i shpjeguar çështjen e sherrit që ne ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, por se kona ka mbaruar të dashtina për ligjëratën e ardhshme, kësa tema është shumë e komplikuar, do ta mundohemi që ta thejojna këtë komplikuar sa të kemi mundësi me lejnë Allahu subhanahu wa taala. Pra vëzër, kjo është ideja që të diskutojmë mbi çështjen e të keqes dhe pse ekziston sherri dhe se si harmonizohet dhe si vjen kjo pajtueshmëri me atë se Allahu xhelalu nuk e don të keqen, nuk e don sherrin, megjithatë ai ka dhënë leje që të ekziston e keqja. Ne lutemi Allahu te bareke ve taala që Zoti jon xhelalu xhelalu ti mbush zemrat tona dije, ti mbush zemrat tona Allahu te bareke ve taala me Kur'an, pasi që jemi në fundin e muajit që aban, ne lutemi Allahu te bareke ve taala që Allahu xhelalu ta mëson me hyrje në Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman, lutemi Allahun te bareke ve taala që Allahu xhelalu xhelalu ti mbush zemrat tona iman. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.